and the girls sneered to me. It was my darlingness card. Izan, alas, izan. Bidea hartzen dudan. Dantza beti izan da. Baina bai, artistikoki edo, bai. Baina, bai, ezagit, ametsu bat bete dute. Ausarta izan naiz. Kultur alea, Euskal Irratietan. Kaskagor. Bizitzaren helburua honekin eta bazkari batean eta pasealdi batean eta gauza honitzetan eta hori ez dakigu hori gizarte kapitalista honetan gozatzea debekatua dago bakarrik gozatu aldute batzu eta ikuskizunak sortzen ditugunean hori transmititzea arronte importantea. Igande untan, Donazarreko Lutxiborda gelan, izanen dugu Kiribil konpainia, eta hor baitira aste guzian, Baiu ikusgarriaren lan zen, eta lan aurkezpen bat proposatzen dute, Arratsaldeko lauetan, deneri irikia izanen dena, pixka bat publikoaren iritzia biltzeko, ikusteko ala bideunean abian direnez, aurrek eta nola hartzen duten, eta hori antolatzen dugu Baxen Aforako Herrian Zokiak, eta Euskararen urtaroaren kari. Tempo hori egiten egin behar da, baina ez da hain erreglatua. Ba gure kultura talarekin segituko dugu orain eta gaur Ñoño baten eskutik bidai berri bat proposatuz Kiribil konpainiaren bigarren sorkuntza lanean mugilduko gara. Borobil ikusgarria egin eta orain esperientzi berri batekin itzuli baitzaizkigu. Eta Magitia Lefranc Baxen Nafarroako Herrian Zokiko lankidea entzun duzue. Beraien lana zizelkatzen ari diren bitartean publikoaren aurrean entsegutan segitzen dute. Bai, ostiralontan aurrekin eta igandean orori irekia guk gaur argibidezun baitzu bilduko ditugu. Amaia Nebut, Ramon Albistur eta Angelekin ere mintzatu baikara. Eta Amaia Nebutek esan digu Lapinu plazaratzekotan den liburuan oinarrituta hasi direla sortzen. Ba, Lapinu liburua argitaratuko dugu istante eta Ñoño baten bizia da, Ñoño batek bere bizia kondatzen du. Egia da astapenean hortaik abiatu ginela. Eta junt desbiratu dugu. Ez da lapin bat, hartz bat da, eta ez du baitez bada bere bizia kondatzen. Bi pertsonen arteko edo hiru pertsonen arteko emozioneak garatzen ditugu ikusgarri hortan. Lehen ikusgarria txikienei begira jarri zineten beti ere espiritu berdinarekin ari zarete? Hori da Kiribil konpainiaren aukera bat, adinez adin lan egitea, baina niretzat argi dago ikusizun bat edo artelan bat egiten dugunean mundu guztientzat dela. Argi daukat hori. Gero, bueno, pues bai horrela dago zatitua gure gizartea, baina ongi dago ere gaztetxoekin lan egitea, preziski, baina denontzat da, denontzat. Denontzat, aldi honetan ere txiki-txikienek barneratuko duten ikusgarri horietako izango da? Edo adin batetik aurrera hobeki ulertuko dira gauza? Ba, ez dakigu. Egia da espeletan eta aurkeztu dugu eta bost urte zituzten gazteenek. Bon, ez dakit. Egia da, badira berba momentu batzu, piskat gerla denboran eta berba tipi-tipiak izituko lirateke, ez dakit. Baina bai, ofizialki bost edo sei urtetik goitik. Borobil obra gogoan hartuta, beti mundu horren bila ibiltzen zarete, Ñuñua ere protagonista izan da obra hontan, gizakion emozioak izan dituzu beti oinarri edo? Bueno, zuk aipatzen duzuna, emozioen koloreak eta emozioen unibertsoa da. Ordune horrez dago mugarik. Berez testua ez dugu idatzi, eta improvisatuta dago. Atzo bertan filaxe batean ateri ziren gauzak oso interesgarriak testualdian. Baina importantena da lehen Angeli entzun diozun bezala, nola sekuentzia bakoitzean nola bizi garen eta gu bizi bagara eman aldugu. Eta orduan sekuentzia guzti horiek daude unibertso, barneko unibertsoetan errotuak, nola bai. Eta hor agertzen diren sentimenduak diren gure bizitzako eguneroko sentimenduak baliteke, samurtasuna baliteke, gerra baliteke, gauza nitz bapatean gertatzen direla bata bertzearen. Eta guzti horren atzean Ñuñu bat, hartz bat, aurrentzako oso importantea den, ez? Panpina. Kontatu pixkat nola egituratu zen. Zu ikusi zenuen hasieran, ikusi zenuen pixka bat gure hasierako improvisazioak material gutxikin, eta bueno, hortik abiatuta ailegatu ginen garapen batera, eta non personaien arteko harremanak funtsa ziren. Eta horren arabera kokatu ditugu ja sekuentzia batzuk, eta hasieratik bukaeraino gertatzen den amets batean bezala gauzak agian ikusmenean, bateko ikusmen batean loturik gabe, baina bai bata bertzearen ondotik pasatzen direla eta sortzen duten mundu bat, sensazio bat, eta hasi gara personaien arteko topaketa batekin, eta bukatzen dugu berdin, oza, iduri, jantzu iduri berarekin. Orduan, horre idurien artean gertatzen diren ametsak, nik erranen nuke, baina hori da nire ikuspegi bat. Ez da aginte bat. Bai, gidoia dago sekuentzien, improvisazioetan lotu ditugun sekuentzien arabera. Eta gero Anje etorri hasi da gurekin lan egiten ustailean, eta berak kontatu aldizu noa. Berak indartzen du gure unibertso hori, argiekin, soinukin, ordun osatzen dugu bertze modu batez, orobil borobilen berdin, aipatu duzun bezala, baina hemen badugu kanpotik laguntza tekniko hori, laguntza sormen tekniko. Lan zaila da, ez? Argiztapenak, soinua, nola lan egiten duzu taldean? Ez dakit lan zaila den, baina lana bera argitzea edo soinua emaitea ez da baitez badal zaila, behar bat zailtasuna da unibertsuan sartzea, ulertzea, deia, edo hala, ikusmolde bat izaitea, ez sobera urgunara ere, hala, beste ikusmoldeetik. Gero, ez dakit, eman zefen, zuk aipatzen duzu unibertsu hori hor pixkat magikoa edo emozioneak aipatzen direlaik, ez da baita ezpada harri bat edo historio bat. Nik nunbait nahiago dut, zen idekiagoa da, da zinez unibertsu bat eta izaiten alda edo amets bat edo berdin egun bat, ez dakik uso bera, eta hiru pertsonai horiek, hiru pertsonai ez berdin diren edo azkenean bi diren edo bat den bakarrik. ez dakigu, hiruak izaiten aldira, hiru soluzione horiek izaiten aldira, eta behar da beste batzu badira, eta hein bat hobe, eta lana behaz, be giro hortan sartzia, eta inala urbiletik segitzia. Ulertu denaz, martxo aldean estreinatuko duzu lana. Bai, uste dut hirua dela. Eta orain entxegu publikoak izango dituzte igandean, ostialean aurrekin bakarrik, zenbaterako garrantzia du entxegu publiko baten egitea eta aurrekin batez ere lan egitea, ez? Feedback hori nola lantzen duzu? Ba, antzesle gisa oso importantea da ez peletan adibidez argitu ginen lehen aldikotz ginuen aurren aintzinean jokatzen eta egia da initz laguntzen gaituztela, zenta egen irriak, egen beraz hau oso importantea da ikustea gauza batzuk ba funtzionatzen direla edo hasteko emozionea pasatzen dela eta gero egen erreakzioneak, iritziak eta oso polita zen horra galdetu digute maite minduak ginen ez, ala ez eta batzuk mez, mez dira maite minduak anai arrebak ziren horra olako ahak ateratzea ba, laguntzen gaituzte gero ustailan eldu gehiago bat ziren, aur gutxi bat zen eta hor ere horra egen oahak kontutan hartzen ditugu bai. Zaila da, ez, pentsatzen dut denok, ba, beldurrak dira, ongi aterako da, ez da ongi aterako, iraupena astapenetik finkatzen duzu edo lanaren arabera izaten da, aurrentzako ari garelarik beldur hori bada luzi izango den edo? Bo, establishmentak, mugatzen dizkigu, pour le petit ça doit être eta hori hori da helduen kezka. Gu jo ostatzen azten garenean ongi bagaude eta emanaldi hori erran nahi du transmisioa, emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Bakarrik hori zaindariak. Normalki ibiltzen ari gara 45 minutu, baina izan gitezke ordu bete eta lasai. Egia da oro bilen esperientzia hori eraman dugu, 45 minuta irauten du, eta oro bil tipi entza da, 6 hilabetetik goiti. Eta egia dauk handitugula uahak aintzinetik, ese urzizte, iru laur den, baina tipiak dira, normalki da ogoi minuta, ogoi eta amar gehienik, eta ez, ohartzen gira, azkenean lotzen direla eta hor direla uahak, beraz. Bara, segitu, eta zuen berri jasoko aurrean zen ere. Urbil, agiz urbil dute, nahi baino urbilago apika, urrezko ezteiak ospatuko dituzten eguna. Alarik ere, elkarrekin ezkondu entzineko zurrunbiloaren aztarnarik, ez da sumatzen egun. Ez bederen, hiri erdialdeko parke bateko eserleku horretan. Bakoitza, alde batera begira dagoelarik. Zer gertare. Beren entzinean, gazte badago bideojoko batekin. Bideojokoa, tabako paketea, Coca-Cola eta dozen unetan bertako bake urratzen alduen sakelako telefonoa. Ondo-ondoan ditu. Hiri erdialdeko parkea diseinatu zuena 200 urte geroago, bi belaunaldi buruz buru, ezarri nahiko balitxu bezala. Hortik presaka dabiltzan oinezkoak ordea, ez dira deusetaz konturatzen. Senarramaste zarrak lotzen dituen telekomunikazioaz. mundutik urrun egoteko, erdialdera jo duen gaztearen asmoaz. Bertako eserlekuak egunero ikusi arren, bertako eserloketan ez jartzeko denboraren enposaketaz. Kultur Alea. Ba, gure kultur atal honekin segituz, oraingo hontan biharko egunera begira jarriko gara. Bihar Angelun iparraldeko konpilazioak ari kontzertua izango baitugu Black Box aretoan. Dakizuenez, iparraldeko konpilazioak 10 urte betetzen ditu eta beti ere bertako taldeen sustengatzeko sedez, ba, bilduma berezi bat du ateratzen. Oraingo honetan, darun bat honetan hain zuzen ikusi ahal izango ditugun taldeak, Arnasa, Donoizi Fela, Silu Navarra, Shedup, and Twist Again taldeak izango dira. Ba, esan dakoa, bihar izango duzu itzordu, Angeluko Black Box aretoan, iluntzeko 8:00 goiti. Sartzea, 5 eurotan duzu. Besterik ez, entzule, nire aldetik, esan, arratsalde honetan 5:00-6:00 asteburuko itzordoi begira izango garela ere Euskal Irrati hauetan. Ba, nahi duzu nire arte, aio! Hei, Belm, adi, zu kantari, jaizan zue urbiltzen, jauregi, zaharren guratuta nola alai datozen karrikai unetan kantari hauaren trompeta ez die piztuta dituzu dagoeneko festaren espiritu bat azalez zera bat mudatuta aingeru eta kerubinek tizti esnatu berri bat dirudi gaur gure hiriak ragtime kabaretien zure zainako gautzora garri ontan ragtime kabaretien belma hemen zure zain hemen nago baso beterro neusen dantza tokian begira izerdi eta tesiuak azal borrokan hasi eta nola behuntzen dituzte dantza ezin tentaga diagua nire alburra barreal gara artian ogonak erdi jasota neskatxa lotxa gabela stantzen dizkiotel gari espanel Giacomo Casanovak bere maskara jazten duen unia kabaretien Bama noiz etorri zaina goela Ragtime kabaretien Mardi klaseru hontan Soñeko gorri izan zitako Uta halai bat da iria Hei belma Eder galantori Betzaitegi guzia Zeure zain Igarotako nean begira zure ingurua iri hartutako aizia nola kurtsatu duen goitik behera guazen ba eskutuko maitale ieskorren antzera dantzari etengabe da bilen harima multzo tardera belmadan zatuz gau zua bigaro dezagun lastana ragtime kabaret zua ragtime kabaretia mardi grase do honta ragtime kabaretia dantza negin dezagun gaur zua ragtime kabaretia bela gora bihotza Girls are smeared to me, need you with my darlingness card. Isan, alas, Isan. bidea hartzen dudan. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo bai. Buena ta, bai, ezagik, ametxo bat bete dute. Ausarta izan naiz. Kultur Alea Euskal Irratietan.